A végrehajtók napjaink szentjei. Kern András mégis jó fej. A drog rossz. Elárverezték az iskolát. Csokker, azért nem mindenki, amíg megcsinom a kávét, nem mindenki értett egyet a tegnapi ungáros kiakadásoddal, úgyhogy... Ki nem értett? Hát, Somó. Ungár Péter? Gondolom ő se, de még nem biztos, hogy lát. De mi, írogattak kommenteket? Igen. Emberek nem értenek egyet velem, pedig itt a bögrém rá van írva, hogy igazam van. Hát én nem értem ezt az egészet. Vége, Csokkernek igaza van időszaknak. Milyen érzés? Egy év alatt tönkretetted a reputációt. Szerintem a Szájer Jóska tolja a háttérből az Ungár Petikét. Ez nem egy kedves. Ez nem egy kedves komment. Ungár Péter messze az egyik legkompetensebb politikus, csak egy kicsit elpattant. Én nem tudom, de hogyha messze ő a legkompetensebb itthon, akkor nincsenek nagyon jó politikusaink, mert azóta láttam még egy videót, ott is az ATV-ben elgurul a gyógyszere, úgy szidja a momentumot, nem tudom. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy a személyes érintettség... Rosszul érzed magad, hogy nem mindig van igazad? Én szeretek amúgy a kommentekre reagálni. Csokkár a prolides! Nekem nem... Ez van. Na mindegy, de hát nem kell mindenben egyetértenünk. Próbáljátok meg meggyőzni a kommentekben, én nyitott vagyok rá. Tehát, hogy sikerül. Kezdhetjük is a napot, csodálatos híreink vannak mára is. Most először sikerült TikTokon is ezt élőben kinyomni, meglátjuk, hogy ennek van bármi értelme, vagy ott csak az jó, hogyha felgyújtjuk a hajunkat. Azt tegnap elfelejtettem mondani, hogy ilyen pozitív dologgal kezdjünk, hogy nézd, Kelemen Anna feliratkozott, köszi szépen. Voltam Bill Burr-ön pénteken, és én nem vagyok egy nagy stand-upos, nem szeretek stand-upra járni. Lehet, hogyha másik országban növök fel, akkor szívesebben, de olyan Magyarországon így. Rossz nem. Tapasztalataid voltak? Hát nem, voltam régen, de hogy így különösen sose fog... A maga a stand-up műfaj az nem biztos, hogy annyira az enyém. Ezt szép nézd. Élőadás megszakítva. Hozzáférésed a Live Studios felfüggesztettük, mert ismételten megsértetted az élőzési szabályinkat, vagy közösségi irányelvinket. Mit mondtunk? Most kapcsoltuk be a live-ot, elkezdtem mesélni a stand-upra, és megsértettük az irányelveket. Lehet, szerintem valaki jelentett. Jelentett, de na, ez a másik a TikTokon. Bárki jelent, azt automatikusan oké. Akkor letiltunk. Azoknak a nyugdíjasoknak van kitalálva, akik mindenért feljelentenek, tudod? Meg így figyelik, hogy a szomszéd. Ilyenkor legalább írnák ki, hogy kijelentett föl, és akkor följelentett. Meg hogy miért? Szóval... Szexuális tartalom. Még nem volt semmi. Nem volt semmiképp. Annyi volt, hogy na mindegy, ez van. Hát föl, oké. Figyelj, nem volt rossz ez a TikTok élős időszakunk. Ez a 5 perc. Én 10-ből 9-re értékelem. Szerintem megreformáltuk a TikTokot. Jó volt. De mindegy, az is fura, itthon volt egy nagy boomja a stand-upnak itthon, és azóta nagyon kevés új arc jön be. Nem, volt ez a Soderklubos időszak, és még mindig azok a nagy ágyúk, akik akkor felfutottak. Igen, de sok új is jött be, csak azokat méltán nem ismered. Meg a Orsi mesélt, hogy volt valamin, kaptak egyet valamilyen Duma Színháza stand-upra, és hogy szörnyű volt, és az volt az utolsó fél óra, hogy a Tájföldről mutogattak képeket, és így próbáltak így vicceskedni. Ez a badár volt? Hát valami nyaralási képeket mutogattak. Gondoltad, hogy milyen jó volt. Nem mindegy, lehet, hogy jó volt, csak az Orsi ilyen szigorú. Vannak jobbak, és vannak rosszabbak. De ez egy más szint, hogy most akkor ő annyira nem ismerte a Bill Burr-t, és akkor elmentünk, és azért az, hát hogy mondjam, egy minőségi ugrás mindenképp. Ez a Bill Burr most a világon az egyik legjobb stand-upos, és előtte volt kettő másik, és ők is tök jók voltak, és tudod, ilyenkor szerintem az van, hogy így csiszolgatják a stand-upot, és akkor amire az utolsó állomás az érnek, nem tudom, Los Angelesbe vagy Londonba, ahol felveszik, addigra ki van az egész találva, és akkor felveszik, és akkor nem tudom, abból gondolom, még kivágnak egy kis részt, de azért azt látod, hogy azért így bátran, így azért a Bill Burr nagyon jó abban, hogy improvozzon, meg ilyen, tényleg ilyen magyar országról is beszélt, szóval látszik, hogy ilyen helyi dolgokról is, meg amúgy szereti. Amikor azt mondja, hogy ő nagyon szereti a magyar közönséget, akkor nem hazudik, mert a Conanben is erről beszélt, hogy Magyarországon kellett volna fölvenni azt az izét, mert hogy itt laknak azok az emberek, akik szeretik ezt a sértő humort. Megtalált az embereit itthon. Itt még lehet beszélni. Igen. Szóval mindegy, az a lényeg, hogy tényleg nagyon jó volt, és az, hogy a Bill Burr szerintem mindenki szeretheti, vagy nézze, mert tényleg rengeteget éleszt a nyelvét a Lipsiken és a konzervatívakon is. Szóval mindenkit megsért. Nyilván aki sértődős, az ne nézze a stand-upjait, de ő szerintem nem csak stand-upba erős, hanem bárhol. Azt szeretem, hogy bárhol megjelenik, ez mondjuk a Conan-nél, vagy bárhol, nagyon vicces. Így ahogy beszél, vicces. Viccesen jókat improzik, mindenkinek ajánlom, de csak annyira, hogy azért ne fagyjon el a jegy, amikor következőnek jön, mert mindenképp el akarok menni megint. ültek az iskolába a gyerekek, és egyszer csak jött egy végrehajtó, és elmondta, hogy elárverezték az épületet, úgyhogy mindenki menjen haza. Dr. Berki András bírósági végrehajtó vagyok. Tájékoztatok mindenkit, hogy az iskola épületét tavaly októberben elárvereztem. Az árverés jogerőre emelkedett, és a bíróság minden jogorvosatot jogerősen elbírált. Szóval, hogy milyen szimpatikus, hogy ez szemüveg csak így föl van tolva. Nem egy ilyen bunkóképét festi magára ez az ember. De lehet, hogy nem az. Lehet, hogy nem az, de miért csinálja ezt? Miért? Most zavar, hogy föltölt a szemüveget? Ha meg lentene a szemüveg, az lenne a bajod, nekem, hogy nem nézhetek a szemébe. Nekem rossz élményeim, igen, amúgy az is rossz lenne. Le kéne venni a szemüveget, mikor éppen hazaküldesz x száz diákot, hogy elárverezted fölülük az épületet. Nyilván nem az ő hibája ez kizárólag, vagy nem tudom, csak Mária, még nem nagyon elegáns. Nem tudom, kit értesítettek és kit nem. Én most értesítek róla mindenkit, hogy ezt az ingatlant a mai napon mindenkinek el kell hagyni, tanároknak, diákoknak. Az ingóságait mindenki vigyel, és ide nem lehet többet tanulás céljából. Diákként ez egy érdekes dolog, nem? Hogy így bemész a suliba, és így, na jó, mindenki haza, ez vége a sulinak. Ez nem a szeptember első felében. Ilyen izgalmas. Közben szomorú, csak diákként lehet, hogy úgy élednek, hogy ma is leellóghatok. Emlékszem, amikor a mi sulink nyár végén leégett a teteje. Zsámbékra jártam a Porvimos katolikus főiskolának, volt egy gyakorló általános iskolája, és akkor... Megnyitó előtt véletlenül leégett. Hát még előtt, nem tudom, valamikor nyár végén, de hogy így érdekes volt nézni, így néztük a híradóban, hogy így ég a teteje a sulinak, és így... Na mindegy, ez is érdekes, ez más, hogy így kibasznak így napközben. Hát igen, és itt ugye az lett a vége, hogy ő, hogy hívják ezt a nem home office, hanem online oktatás. Online oktatásra térnek át egyre ez a vége ennek a videónak. Nekem az a fura ebben, hogy nyilván most azért egy olyan időszakot élünk meg, amikor sok probléma van az iskolákban, és akkor egy ilyet meglát az ember, akkor nekem így átütött az inger küszöbömet, de amúgy alapvetően egy alapítványi fenntartású iskolában az, hogy elárverezik az épületet, mert valami a tulajdonosoknak valami problémás ügyeik vannak, ez attól még lehet tök szabályos, meg tök törvényes. De ilyenkor lehet, hogy azért nem tudom, tehát valamit a hatóságoknak is közbe lehetne lépni, meg hogy juthat el idáig a helyzet így? Igen, ez mondjuk nem tudom, hogyha ő bejelentette a tulaj, vagy nem tudom, aki most kilakoltatja őket, és bejelentett, hogy jó, akkor ez már nem a ti épületetek, és utána ugyanúgy elkezdik a tanítást, akkor mit csinálsz? Mint tudod, amikor kiadsz egy lakást, és nem fizetik, és nem mennek el. Úgy látszik, hogy suliból könnyebben ki lehet lakoltatni őket, de hogy itt van, a igazgató tudott róla, de a helyzetet titkolta a tanárok és az igazgató helyettes előtt is. Hát ez mondjuk akkor lehet, hogy ez inkább az ő sara, nem? Hát igen, bár nem tudom, hogy ezt az igazgató egyedül ezt hogyan tudja titkolni. Ez tehát, hogy furcsa. Van egy alapítványnak egy vezetése, és akkor esetleg ő nekik is lehet, hogy érdemes lett volna erről szólni, de ugye, mármint ők biztos tudtak róla, de ugye az volt még a sztori, hogy ezt már többször el lett halasztva, ez a kilakoltatás. És azt gondolta az igazgató, hogy hát csak nem dobják ki őket. De ilyenkor nincs valami méter, szóval most itt egy iskola, mondjuk az önkormányzathoz nem lehet akkor menni, hogy akkor gyors keressünk épületet, miatt kilakoltatnak, vagy nem. Én azt gondolnám laikusként, hogy valahogy a önkormányzat, a helyi önkormányzat az segít ebben. Hát vagy az állam, vagy ez a tankerület, vagy tudom senki csoda. De hogy igen, valószínűleg több szerv is van, amihez oda lehetne menni, hogy segítséget kérjenek. Feltételezem, hogy valaki sunnyog, úgy érzem, és félek, hogy az igazgató az. Igen, tehát azért itt nem az államnak volt az elsődleges szerepe abban, hogy megmentse ezt az intézményt, de valószínűleg az államhoz el lehetett volna menni. Meg azért jól néz ki, hogyha egy állam megment egy iskolát, azt szerintem. Mert tudom, hogy mostanában nem ez a fő, hogy mondjam, fókusza az államnak, hogy az oktatás, meg hogy az rendbe rakja, bár ezt mondja. Most is megmenti az iskolákat valamitől. Ja, igen, a drag queenektől. Igen. Meg a új tanároktól. Meg a tanszerektől, meg a WC papírtól. Értem, hogy az alapítványi iskola, de attól még jól néz ki, hogyha egy állam nem engedi el teljesen a diákoknak, hogy jó, alapítvány iskola, akkor szarok rá. Nem hiszem el, hogy ez mondjuk a diákok védelme, az nem tudja ezt felülírni valamennyire. Akkor meg rossz a szabályozás. Hát ebben valószínűleg mindegyet értünk, hogy rossz az oktatási rendszernek a szabályozása. Vagy hát legalábbis, hogy vannak hibák. Elhelyezik a diákokat ilyen máshova, ami ki tudja, hogy így is már túlterhelt egyéb iskolákba, ahol már így is valószínűleg a tesi tanár tanítja a matekot. Hát akinek szerencséje van, az ugye jó suliba megy át, mint hogy nálunk is volt, amikor az István megszűnt. És akkor szétszélettek a Erzsébet meg a dobó között a diákok, és akinek szerencséje volt, az a dobóba tudott jönni. Igen, ez mikor volt még az öt? 2 évvel, hogy azután, hogy végeztünk, hogy 3. Igen. Kisebb volt azért az István, mégis egy 650 éves iskola volt Esztergomba, és a keresztény konzervatív kormányzás és vezetés az így megszüntette. Figyelj, szerintem van egy ötletem, én el tudnám helyezni ezek a diákokat akkumulátorgyárakba. Én egy bányát nyitnék újra, én arra gondoltam. Ez nem rossz. És ilyen lovakkal húzatnám le velük a csilléket. Na, szóval meglátjuk, hogy milyen ennek a vége. Reméljük, hogy szegény diákok, az a baj, hogy megy ez a sok bürokrácia, ennek a felelőssége, annak a hibája, ennek kellett volna, annak kéne, azt tartozik, érted? Szóval valószínűleg valaki nagyon sunyog, a többi meg így, hát nem az én hibám. És a nap végén a diákok szívják meg, akiknek a legkevésbé tehetnek az egészről, és azt érzem, hogy az állam ilyenkor az lenne szerintem valamennyire feladat, hogy és reméljük, még megcsinálhatják, hát még egy nap telt el ezóta, bár nem tudom, ez azért nagyon semmiből jött. Hogy így az állam azt mondja, hogy értem, hogy nem az én hibám, nem feltétlen az én felelősségem, de a diákokért és a fiatalokért felelősséget vállalva, én most közbelépek, gyorsított eljárás, előveszem a felelőst, áthelyezem őket, stb. Szóval így remélhetőleg ezen rajta vannak ezen az ügyön. Amúgy is csak nem tudom, szendvicset zabálnának meg, dumálnának meg, dobálnak egymást az órán, úgyhogy szerintem nem akkora baj, hogy haza kell menniük. De amúgy így elmehetnek dolgozni a nagyobba. A másik dolog, ami nekem megütötte ugye ebbe az egészbe a fülemet, az, hogy megint itt egy végrehajtó, és a végrehajtóknak a helyzete még mindig nincsen rendezve, még mindig a borzalmas maffia az, amit mindenki lát kívülről, és ilyenkor mindig egy rossz érzés, amikor az ember hall róluk. Ez a másik ügy, amit lehetne rendezni. Nem mindenkinek a gyerekek a legfontosabbak, de vannak olyan kormányzatok, és vannak olyan felelős emberek, akiknek számára a fiatalság a legfontosabb, és erre hoztam Ádám egy drogprevenciós kisfilmet, viszont ez nem az, ez csak most már így megvan az átvezetés, úgyhogy ezzel már nem kell baszakodnunk. De ez 11 éves. Igen. Csak 11 éves. Azt hittem valami aktuális dolgot hozzá. Nem? Nem. Szörnyű vagy, bazzeg. Jó, hogy nem, az a hírünk, hogy nem tudom, Jimmy fejbe lőtte magát. Én ezt még nem láttam, soha, és amúgy... Egy kis retro rovat. Mi ez, Csokker? Mi ez? Hú, de 90-es évek. Mennyire kurva igénytelen. Hé, macskák, üdv nektek a drogvilágban. Geronimo vagyok, a világhírű hot drog dealer. Hot drog. Hú, na, ezt kíváncsiak, mit fogunk tanulni a drogokról. A gyerekek, mik alapból tényleg ez egy kicsit úgy néz ki, mint amit LSD-zve csináltak meg, de lehet, hogy erről is lesz szó. Én vezetlek végig titeket ezen a szenzációs utazáson. Ismerem az utat, nem kell ide ez a vérem. De igen, majd meglátod. Akkor vágjunk bele, bármelyikbe. Próbáljuk ki mind. Ez egy flipper belseje? Ez valószínűleg egy borzalmas lázálomnak a belseje, amiben Revicki Gábor és Stól András mesélnek nekünk a drogok. Az összeset kipróbálhatjuk. Végre, bazzeg. Úgy nem biztos, hogy egyszerre egymás után ki kell próbálni összes drogot. Én mondjuk lehet, hogy az LSD-re egy külön napot hagyni. Uh-huh. De ezt lehet, hogy én vagyok csak. Elcsípném azt a sziklacsúcsot, lépj ide a cuccot és húzzál el! Beindultál, gyönyörű vagy, szexi és érzéki, de egyszer fent, máskor lent. Most ez mi történik? Nem érted, ilyen drogozni, Ádám. Azt tudom, ez most mi? De ez melyik drog? Nem akarok leesni, van még mit fent keresni! Pasi, még ne menj el! Ringhass, repíts, fel! Ez kokain? Ott fogy el a kanálom? Lehet. Vagy ez heroin? Vagy mi crack? Ez? Nagy bum, nagy zügy, minél többet szed, annál rosszabb lesz! Ez a... Hú. Amúgy, hogyha tényleg egy drogmámor így néz ki, mint ez a videó, akkor engem meggyőztek, hogy ne drogoznak. Szerintem ez eléggé pontos. Fia, az, hogy Stolbuci a hanga, szerintem az csak a cherry on top. Igen. Most pedig jön a nagy utazás, irány a heroinház! A heroinház? Akkor előző mi volt? Azt miért nem nevezték meg? Az lehet, hogy ki volt? Nem, az Eki az még később jön. Ja, jó. Majd én benyomom mindenkinek egymás után. Na nem, steril tű és semmi közös lökés, különben jön az AIDS! Na hát, vigyázni kell, hogy hogy heroin van az alapvetően. Igen, az a furcsa ebben, hogy néha hiába viszi el őket, gyakorlatilag megölni őket drogokkal, néha nagyon odafigyel rájuk. Ja, nehogy AIDS-et elkapni, hogy túladagolva. Igen. Szóval a heroinra nem feltétlenül azért csúsznak rá az emberek, mert jó módukban, bár vannak olyanok is, akik rockstárok, és már teljesen, nem tudom, nyilván rá lehet csúszni. Jó módúként is, de szerintem a kokain az inkább a jó módúak drogja, a heroin az meg a leszakadó rétegeknek, és azt hiába nézik meg ezt a videót szerintem. Nem biztos, hogy ezzel lehet ez ellen harcolni, de... Azért a herka se olyan olcsó, most így próbáltam valami jó átvezetőt keresni ehhez, és ahhoz így elolvastam egy csomó ilyen statisztikát. És krokodil benne lesz, az a leszakadó rétegnek. Igen, a krokodil az, de a heroin az azért nem tudom, ilyen kétharmad kokain áron van, ami még mindig sokkal drágább, mint egy fű, vagy ugye a nagyon divatos herbál. Főúr, egy szippantást a jóból, dupla viszkivel és némi nyugtatóval. Szippantást? Iszik egy dupla viszkis nyugtatót. Figyúsz, cicák, a hercsi bezabált titeket. Először a hétvégén nyomod, majd egész héten rászoksz és rászorulsz, hogy ne legyél szarul. Most ez, nem tudom eldönteni, ez, ő most promotálja a drogokat, vagy a drogok ellen szól fel, mert kicsit kettős a szerepel. Nézd, ez az intézmény, ez úgy tűnik, hogy arra létesült, hogy bemutassa, hogy milyen drogozni a következmények nélkül. És ezért a következményeket, azokat el kell hozzá mondani, vagy amúgy, de... Tehát így igazából csak a jót éled meg belőle. A dohány lassú halál is, az alkohol sepiskóta, a szenvedésről és erőszakról van szó. Na, hát ez igaz. Az alkohol az nem arról híres, hogy családokat egyesít, bár az... vannak alkalmak. A cigi meg egy borzasztó proletár dolog, hát mit tudok mondani? Sajnos, aki cigizik, az egy proletár. Ezzel nem tudok vitatkozni, de nem tudom azt mondani, hogy a dohányzás az egy ilyen úri dolog, amit kizárólag a halászbástyáról a városra lenézve lehet csinálni. És az emberek vannak, akik meg elhiszik, hogy cigiznek, az menő. Én célom mindenkit vérig sérteni, aki cigizik. Ott cigizik, teraszon issza a szaros energiát, aztán egy betört telefonján nézi. Jól van, ez így a szégyelje magát. De tényleg, ezt már többször elmondtam. Mindennek a tetejében reggel. Reggel, amikor friss az ember, és rögtön elbaszod, az egy büdös cig is lesz. Én régen az egyetemre menet, még elsősen ezt sokat nyomtam, hogy elindultunk, akkor kijöttem, rágyújtottam egy cigire. Mire beértem az egyetemre, arra lettem figyelmes, hogy már az első matek órán már nem kapok levegőt, hanem így arra kell koncentrálnom, hogy ezt vegyem is. De én ezt a reggelit végképp nem tudom megérteni. Ez olyan a cigi valahol, nem, hogy így, mint egy ilyen részletekben, mint hogy tudod, amikor a lakás fizetsz, csak tovább fizeted, mert akár 30 évig is, fizetsz. És a végén egy rákért. Részletekben megveszel egy rákot. Szóval így akkor átgondolod, hogy ez majd, amikor pont már olyan idős lesz, hogy jönnének az unokák, meg minden, akkor na hát akkor azt már nem. Azt már nem. Pedig de jó lett volna. De én befizettem részletekben azt a rákot, ami elvisz. Jó, de Ádám, de azt, hogy senki nem veszi el tőled, amikor a erkélyen így elszívtad azt a cigit, így azzal részével hellel. Valamiben meg kell halni! De meghalhatsz heroinba is, mondja a Revicki. Igen, a rák nem válogat, de azért eléggé megnöveli a kockázatát, hogyha végig cigized az életed, de meg az ereknek sem tesz jót. De valakinek meg a nagyapja egész életében ívott egy cigit, de 150 évig él. Nem is helyet iszik, hanem azt a szart, amit a múltka Bence hozott. Mi a neve annak? A helles kávés. Bogyorús helles kávé. Mindegy, minden alkalmat szeretek megragadni egy kis cigi shamingelésre. Hogy mondhatsz nemet a jó öreg piára és a nikotinra? Nem csak elfogadottak, de legálisak, sőt, tőlük függ a gazdaság. Higgyétek el, ha droggal így szabadna kereskedni, az lenne az igazi biznisz. Meg ne hallják itt. A fűről is lesz szó? Vénásan betolják maguknak? Egy csapat srác volt itt. Szerintem füvesztek. Se púzus, se légzése. Túllőtte magát, de attól tartok, nagyon reanimálunk hozzá, de fit. Túl részeg vagy. Az a duga, azokat szexeltek? Ez az mi baj van? Ez az, amúgy szinte bármelyik jelenetnél fel lehetne tenni ezt a kérdést, de valóban ez az egyik legmeglepőbb. A cigitől? Valószínűleg a cigarettától. Fiatalok, hogy túl sokat cigiztek, akkor elkezdtek szexelni össze. Hát igen, ez van Ádám, mert a tászkinnai szél az iskoládért. Ja, és olyan menő vagy, hogy rögtön jönnek a nők. Az önpusztításnak van egy ilyen pszichológiája, nem? Tehát, hogy ez... Jó, de más az, amikor egy, valaki, egy rockstar csinálja, az, aki van valami, romantizálod azt, hogy ő megcsinálja a zenéket, amivel vibe-oz, és érzem, hogy a kapcsoló, de a cigi az nem rock and roll, a cigi az a melós, aki utánat fütyül, az nyomja. Piros szimfóniával. Ja, de most a mai fiatalok már IQOS nyomnak, az sokkal jobb tényleg. Az IQOS, az tudod mi, az még a rockstárság is. Igen, is az az, hogy figyelj, én azt mutatom, hogy mekkora menő vagyok, mert iszok, ezt sörözök, de közben az alkoholmentes. Nem baj, vagyok rúgva. Ez az IQOS. Igen, átmentem nyugdíjasba, hogy kioktatok másikat. Nem csak szeretem shamingelni a cigit. Nem, nagyon menő a cigi. Nyugi, nyugodjatok meg, nagyon menő, nyomassátok a gimi előtt, hogy tudom is, hol szokták. Hát a gimik előtt szokták, meg a építkezéseken. Meg nem, a gimik melletti kis utcákban. Szóval ez olyanokért tök jól lehet sértegetni az embert, ami nyilván döntés. Meg tudod, minden cigis, akit ismerek, most le fog szokni egy hónap múlva. És aztán leszoknak, néha évekre, és aztán elkezdenek újra cigizgetni, és aztán hopp, most és aztán újra cigizgetni. Könnyű ebbe belecsúszni, Ádám. Csak azt ne romantizáljuk túl szerintem a cigit, mert nem ilyen menő hangmoodik leszünk tőle, ha hiába képzeljük azt, hanem a fogatlan, nem tudom, aki füttyög a lányok után. Fogatlan inkább ez a feeling jut róla eszembe. A cigi az már nem menő. Igen, letépett szűrős beton, Szofi. És jön, azt tudja, miről beszélünk. Bár igen, mert... tudom, de neked volt, többször nem tudod, hogy szerinted cigizni menő. Szerint, én azt most is azt mondom, hogy igen, elfogadom, még hogy a rockstárságot azt nem adja, nem hozza magával. De mégis ugye bármi, amit a rockstársághoz tudsz kötni, az lesz, aki ahhoz de ma már nem ez, már nincs a rockstársághoz kötve. Régen jobban túl volt ez romantizálva, ez a igen, lehet, ma már nem ez a rockstárság. Lehet, hogy hogy még ez a szocializáció van a fejemben, és már a kutyát nem érdekli ez, de én még éltem abban a korban állnál. Igen, csak kell, majd magyarázhatsz a fiataloknak. Most szerintem, tudod mi a legjobb, hogy jó, ebből a beszédből tényleg az jött le sok cigisnek, na megyek, rágyújtok, most megjött a kedvem, menjen. És azt mondom, hogy nyugodtan. Hát csak már szexelni van kedve. A cigi az valahol az a, hogy mondjam, természetes kiválasztódás. Cikuspinter, olcsó oldódás oldószerekkel. Megszívod! Kutyául néz ki. Halál ellen nincs orvos. Már nem tetszik annyira, az elején még ilyen drogtanyán, ilyen flipper belsében voltunk, most meg már ilyen szörnyű helyen. Igen, már ott szívják a technokot. Ez tényleg nyomaszt. Hello! Ez itt tessék! Ez most mi? Ez a kokain? Speed. Nincs kedvem semmihez. Ki üldöz? Mindenki! Hát csak a szokásos para, pánik, paranoia. Mondtam, hogy ne tépjetek be, nyugi! Ilyen szar a drog, és csak szar minden, akkor miért nyomják ennyi? Én nem értem, és... pedig a Revicki elmondja. Ecstasy. Na ez meghozta kedve. Ráza hideg, szomjas, szomjas és nyomott vagyok, és fasírt is kifeküdt. Csak egy kis víz és pihi kell neki. Persze lehet, hogy szar volt a szerben. Lehet, hogy ez igazából amellett elkezd a videó, hogy legálisan lehessen drogokhoz jutni, és akkor legalább, hogy mondjam, a... Minőség az valamihez hozzá lenne kötve. Igen, akkor legalább, mint ahogy vannak országok, ha már úgyis drogosoknak ingyen tűket lehet. Hogy ez mindenhol Törökországon kívül kb. Magyarországon is egész van, Európában. Biztos lehet, hogy van itt is. Ja, igen, van tűcsere program. Az jó. De vannak helyek, ahol meg ilyen izé is van, hogy kialakítanak ilyen helyet, ahol elmehetsz belőni magad biztonságosan. Nyadd le a csillagokat, a legtöbb tabletta nem garanciális, de ez nem speed, nem szart, tiszta LSD! A mindenségbe olvad. Az LSD az érdekel engem. Vagy ilyet nem szabad mondani? Én nagyon tartanék tőle, hogy egy ilyen pszichotikus cucc megbomlik lehet, az elmény. Lehet, feloldanám egy gyerekkori traumát, csak a LSD az egy nagy elköteleződés, azért az ott előhozza belőled, ami benned van, és nagyon jókor kell elkapni, gondolom. És főleg, hogyha traumát akarsz a felszíne hozni vele, akkor nem biztos, hogy... Jó, hát az egy érdekes dolog szerintem, de még nem volt hozzá, egyszer még nem jött az idő. Majd, hogyha ilyen öreg hippi leszek, akkor nyomatom. Sok minden jó elmondható a fűről. Azonban tudnotok kell, hogy ez a felettébb kellemes pillanat is. Illegális! Az sokat elmond, hogy... Ennyi a rossz. Ennyit tudtok elmondani a rossz oldalán, hogy illegális. Amúgy szerintem van ezen kívül is, de hogy valóban lehetne ott a, nem tudom, normál cityben, ha már az alkohol ott lehet. Emlékezzetek, mit csinálnak a macskák, ha üldözik őket? Mit? Mit? Mit? Ezt is a fű okozza, rövid távú memória zavar, mikor a macskákat üldözik, szaladnak! Ez a drogvilág, gyerekek! Hát ez érdekes élmény volt, csak nem tudom hova tenni, bazzeg. Mi a fasz volt ez csokkán? Én azon voltam meglepődve, hogy ezt nem találtam még róla a Dancsó videót. Amúgy ez is volt, találtam egy videót, ahol a Noir, csak ezt nem akartam berakni, mert nem akartam idegesíteni magunkat. A Noir mesél a toxikómáról, és hogy kérdezték, hogy kipróbálta a drogokat így a mielőtt eljátszotta ugye a Szabó Győzőt, és azt mondta, hogy nem. De ezt persze úgy kellettem mondani, hogy a drog, ez egy szörnyetek, halálra rémített. Úgyhogy nem. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy nem. Amúgy igen. Nem. Vagy hogy bevallotta volna. Viszont én is hoztam egy csemegét, a tegnapi adásnak egy folytatása. Ugye beszéltünk a Kern András parkolásáról, de nem csak mi beszéltünk, hanem azért vannak a rádióban is műsorok, és nem tudom, hogy mi... Nem tudom, tudjátok-e, de még vannak a rádiókban műsorok. Aztán többen nézik a Balázsékat, meg Bocskort, meg ilyeneket, és mi csak ilyen lesajnált internetes köcsögök vagyunk a szemükbe, gondolom, tudom is én. Hát igen, gondolom, mi sokkal kevesebb fodrászatba szólunk, de hát ezzel most nem tudunk mit csinálni. De hogy érdekes szerintem megnézni, hogy a Bocskorék mit beszéltek erről. Kíváncsi vagyok, hogy... Ja, meg tegyük hozzá, hogy hozzánk nem basztak hozzá egy frekvenciát, ami országosan mindenhol. Ja, hát lehet, hogy ott nagyobb a stáb sokkal. Engem felháborított ez a dolog, és nem Kern András. Na, jól indul, nem? Nagyon érdekel. Kik azok az emberek, akik ott állna? Hát, nagyon látjuk, ki háborította fel. Egyrészt, én nem ismerek olyan autóst, aki az életében ne parkolt volna tilosban. Ja, ez is jó érvelés, nem? Kern András többször odaáll tilosba, és akkor hát ne ítéljen senki, mert már biztos te is álltál tilosba. Én nem szoktam, már is egy próbálok, de ez nem az, hogy véletlenül nem figyelsz, és tilosba állsz, meg közel állsz valamihez, hogy nem tudom, valami véletlen, meg más az, hogy fölhajtok a járdára. A város egyik legforgalmasabb gyalogos pontján. Tehát ez teljesen a Margit híd, Budai híd fölé. Ez a most, várj, miért tovább megyünk azért, várj egy kicsit. Itt látható, hogy tényleg nem lehet megállni sehol, és akkor itt mész a kocsival, itt, és akkor azt mondod, hogy hát akkor én most ide fölállok, ide, egy zebra van, meg itt mennek az ember, ide így fölállok, így hát így oda. Tényleg nehéz itt megállni, de lehet, hogy akkor nem is arra van, hogy itt egy kocsival álljanak meg az emberek. Hát amúgy, hogyha ide benéz a Frankeleu utcába, egy kicsit hátrébb, ott lehet parkolni. De hogyha visszamész egy utcányit, figyelj, akkor itt is lehet parkolni. Ó, jó, hát, valóban ott is lehet. Hát itt is lehet, na. Itt is lehet. Amúgy ott fönn, biztos, hogy tele van. Van egy parkoló ott is. Biztos, hogy van, amikor tele van, de hát ez olyan, hogy így, hát nem mindent telt meg az ember. Szóval egy sétáló utcában egy pékség, az nem arra van, hogy kocsival járj oda. Hiszik a Kern, hogy miért nincs itt egy parkoló? Hogy gondolta? Ide? Ehelyett mondjuk lehetne, hogy az emberek ne tudjanak elmenni. Amúgy a villamost is fel lehetne számolni, ja. És lehetne végig parkoló. De tényleg, itt hova akar? A sétáló utcát kéne megszüntetni, hogy a Kern András le tudjon parkolni? Ha túlment az utcán, át kell hajtani a hídon. Jaj, ne. Hát, tudod, mi szokott lenni ilyenkor, amikor túlmegyek? Túlmegyek, azt ennyi. És lehet, amúgy, hogy egy sajtos kiflér nem állok föl a izére. Amúgy itt nem lehet lefordulni, de ja, igen, mivel tényleg ismeri ezt a pékséget, ezért a túlmenést sem lehet felrúni neki, mert tudja, hogy hol van, mert visszajáró vendég. Először volt Budapesten. Én most vagyok először Pesten, körülbelül másodjára. Te tudod, mi az az instant? Először volt Budapesten, de sokat szóra állt oda fel. Sietett, bocs. Nem egy hülye érvelés az is, hogy ő nem ismer olyat, aki nem parkolt még. Ettől függetlenül van. Hát azért, mert az összes ismerős ilyen bunkó celeb, azt hiszi, hogy azt sem mit akar. Hát igen, nem hiszem, hogy mindenkit ismer a Bocskor Gábor. Én nem ismerek olyan autóst, aki az életében ne parkolt volna tilosban. Értem, de még mindig van különbség a között, hogy valamit véletlen követsz el, és egyszeri, vagy kifejezetten mindent áthágva többször. Direkt bunkóságból, amúgy nem tudom, hogy a többször igaz-e. Azt te olvastad valahol? Írták, hogy ez már nem az első. Ja, szerintetek a társadalomra melyik veszélyesebb, melyik karakter, melyik embertípus? Na nézzük, csak kell. Jó kis társadalmi irányba áll előttünk. Nagyon érdekel, kit fog fölhozni. Igen. Leparkol, vesz egy kenyeret és elmegy, vagy az, aki spicliként lefotózza és beküldi egy újságnak. A melyik... kurva! Tudtam, hogy tetszeni fog. Nagyon rohadja meg a Bocskor! egy egyszerű válaszom lenne, Bocskor úr, az, aki leparkol. Mi az, hogy spiciként? Kinek köpte be? Ki ellen szervezkedünk itt a Kern Andrással? Csak nem az egész társadalom ellen, és csak nem az egész társadalomnak lett ismét beköpve valaki. Jézusom, milyen tempó ez. Lehet, hogy a Bliknek küldte be, de amúgy azt is megértem, hogyha valaki frusztrált ettől, hogy ezeket az embereket, akik azt hiszik, bármit megtehetnek, hogyha nem hívott ki nyilvánosan minden ember előtt, akkor nem ért a szóból, főleg egy ilyen ember. Amúgy a Bocskornak már, tehát ő neki több szőrös megjegyzése is volt az évtizedek alatt, amíg ott volt a rádión, és amúgy nyilván kinek ne lenne ennyi idő alatt, de valahogy úgy tűnik, hogy nem állít így magán, hanem valahogy mindig ami neki így először jön zsigerből, azt így kimondja. És amúgy igen, ebből a szempontból végül is érthető, amit mond Ádám, hogy ő egyedül ettől tud félni, nem? Hogy az imidzsét azt szétrombolják ilyen mocskolódásokkal. De itt nem egy mocskolódásról van szó, hanem valaki büntetlenül megcsinál többször egy irgalmatlan pofátlanságot. Hogyha a Bocskor, nem tudom, neki az lenne a hobbija, hogy babakocsikat így kidök a zebrára, és ezt valaki lefényképezni, akkor én nem tudnék kiakadni ezen, hogy ezt most már mindannyian tudjuk. Még nevet is adnak, mint a foglalkozás lenne. Olvasó riporter. Ilyen szép nevet. Érdekes, hogy ezen van felháborodva. Csak nem azért, mert ő is egy celeb, és még zavarja, hogy ő is elkövesse mindenféle ocsmányságot ebben. De hogyha érted, hogyha tényleg arról van szó, hogy őt valaki követik, és így mindig próbálják rajta kapni, akkor megértem. Hogy nem csak a celebeket fotózzák be, hát van egy külön csatornára, hogy mindenféle deskemet föltöltenek, aki balfaszkodj valamit az utakon. Ilyen parasztparkolás is leszoktak fotózni, meg ilyenek, szóval ez azért nem csak a celebekre vonatkozik, de úgy látszik, hogy itt beazonosítható volt az ember, aki aztán még ugye nagyon szimpatikusan válaszolt is erre. Ez egy rohadt szemét, Spicli. Spicli? Miért beszélünk úgy, mint hogyha bűnöző? Mint hogyha otthon a Kern András épp a feleségével tévét nézett, és azt fotózta volna. Nem az, hogy nyilvánosan megszegett egy rakás szabályt. Igen, meg én nem tudom, tehát egy kocsit fotóztak le, nem a Kern András rajta sincs a képen? Mindegy, érdekes. Én még mindig azt érzem, hogy tehát a Spicli a börtönben van, meg a bűnözők között van Spicli, nem? A Spicli beköpése az nem ugyanaz, mint a besúgónak, mondjuk egy elnyomó rendszer melletti működése. Itt sokkal inkább alapból egy normális rendszerben, tehát még ezt a Bocskor is érzi, hogy nem azt tudta erre mondani, hogy egy besúgó, hanem hogy egy Spicli, nem egy fekete vágást köp be itt valaki, hanem az egyik bűnözőt egy valaki, aki látta. Kérdezem én tényleg, még mielőtt bárki Kern Andrást elítélni? Még mielőtt? Átsányos, az már késő amúgy. Igen, akkor már mindegy. Hogy a társadalomnak kit kell magából jobban kivetnie? Ki kell vetni? Ki kell vetni? Ki kell vetni a társadalomból? De a Kernre sem mondjuk, hogy ki kéne vetni a társadalomból. De ezt az embert, aki lefotózott, az ki kell vetni. Igen. Szóval még tényleg a Kern Andrásra se használt senki ilyen. Annyit mondtak, hogy fizesse be a bírságot ezzel is. Példás szatuálhatna, de ő már rögtön kivetni a társadalomból. Méghozzá nem is feltétlen azt, akire gondolunk. Szóval érdekes, hogy mennyire elgurult itt a ló. Egy egyszer két percig tilosban parkoló fél... Többször. Nem egyszer. Minden autós megtette már. Nem mindegyik. Ez azért, mert te ilyen, fú, bazd meg, ez a te köröd, aki azt hiszi, bármit megtehet, mert híresek vagytok, meg pénzetek van, és akkor te ezt szoktál hozzá, hogy mindenki ilyen büdös bunkó, te is, meg az egész társaságod, akit felszop a rádióban, miközben a NER tart ki titeket is, bazd meg. Te megszoktad, hogy mindent megtesz, de nem mindenki ilyen büdös parasz, mint ti. De hát a Hajdú Péterrel sincsen semmi baj, amikor két mozgássérült helyre parkol be. Hát mindenkivel előfordul. Most hova? Ja. Egyre? Én a Bocskorban inkább itt azt érzem, ő azt gondolja, hogy ő valahol egy szinten mozog a Kernnel, hogy ilyen magyar híresség, ilyen régi híresség. Hát egy szinten tahóságban, igen. Autós tahóságban, igen. Erkölcs csőszködünk, de nem veszük észre, hogy ki az igazi szemét a társadalomban. Én észrevettem, Bocskor, itt ül, bazzeg, és osztja az észt a rádióban, és élősködik, bazd meg, azon, hogy nem tudom, népszerű volt valamikor. Biztos most is népszerűek. Lehet, hogy még hallgatottabbak is, ha jól tudom. Ők a leghallgatottabb reggeli műsor, de és mit árul el a mai társadalmunkról? Mit árul el a rádiókról leginkább? Hogy ez egy reggeli műsor, hogy a Bocskor 150 év után fölényeskedik valami rádióban, válhatatlan dolgokat mondva. De hogy egyetértve mindenki. Persze, hát azért vannak, hogy felszopkodják mezzel. Ezzel együtt én nagyon szeretem Kern Andrást, tehát ezek után, hogyha találkozom vele, lehet, hogy ezért ölelném meg. Jó, hát látjátok. Hogy lehet ekkor a csicskagép ez az ember, bazdmeg, mondom, amit a bocskor, és akkor oda megy még alá tenni még egyet. Igen, én még meg is ölelném. Én le is szopnám a Kern Andrást azért, igen, mert oda parkolt. Én kettőször leszopnám, így mély torokkal. Nagyon ügyes volt, hogy bunkó volt. Hát ezt meg kell tapsolni, nehogy valami rosszat mondjunk róla. Micsoda kiállás ez? Milyen társadalmi felelősségvállalás, hogy kiáll a mocskos picik ellen, még agitálja is őket az, hogy oda parkolt. Hogy aj, beköptek, nagyon sajnálok. Pedig te nem tetsz róla, nem csináltál semmit. Már megint ok nélkül bántják őket. Hát ilyenek ezek. Egy polgártárs gondoskodott arról, hogy ne ússza meg. De megúszta, mert nem lehetett bírságot kiszabni. De lehet, hogy a Kern András, mivel gazdag, most az is egy izé, hogy mivel te gazdag vagy, ezzel ki tudod fizetni a büntetést, azért csináld nyugodtan meg. Mert... 5 vagy 10 000 forint, ja, azt nekik érdekli. Az mindegy, az kifizeti a büntetést. Valahol ez azt sugalja, hogy mivel gazdag, ezért többet megtelt az ember. Ez is egy érdekes sugalás, kedves bocskor, de hogy az a furcsa ebben nekem, hogy igen, pont ez jön le ebből, hogy a Kern semmi másból nem tanult volna, a bírságból nem tanult, de ebből, hogy nyilvánosan elő van véve, így talán a következő alkalommal meggondolja, hogy odálljon-e. Sajnos az ilyen öntelt, gazdag celebeken, mint ti, a pénzzel nem lehet hatni rá, a bírságra nem lehet hatni rá, a nyilvános, hát nem megszégyenítés, de azzal talán lehet hatni rátok, mert amúgy akkor az arcotok, hogy semmi másra, és annyi pénzetek van, hogy a bírság nem számít, akkor sajnos ilyen módszerekhez kell nyúlni. És akkor talán máskor, nem, amikor te is épp ugye ráparkolsz a tilosba, mert hát mindenki csinálja igen, a környezetedben, mert na mindegy, akkor lehet, hogy azért meggondolod, hogy figyelj, lehet, hogy megyek még egy kört, és leparkolok egy olyan helyre, ahova szabad. Én megnézném amúgy a bocskort, hogy ugyanúgy, mint hogy a Kern Andrást is, hogy vajon a bocskor mit mondana, hogyha ő lenne akadályoztatva, mert akkor, hogyha ez úgy tűnik, hogy bárhova végül is ide lehet parkolni, elgondolkodhatunk egy ilyen világról is. Akkor az van, hogy mindenki odaáll, ahova akar, nem tudom, én mondjuk az út közepére, mert ott volt nekem kurva kényelmes. Ja, mondjuk jön a bocskor háza elé. Igen, jön a bocskor a szar autójával, megpróbál kiállni a szar garázsából, és ott állok. Ott állok, mert oda parkoltam. És akkor mit mondana? Azt mondaná, hogy gyere, megölellek. Mindjárt, miért nem nézzük meg a győzikés videót is tényleg? Hát ez a szemetek. Ha győzike már menne. Ki az, aki nem tett valaha az életében ilyet? Nem tudom. Ilyet szerintem ilyet nem. Biztos nem. Ilyet és akkor fényes nappal mindenkit akadályozva, lehetőleg ott van a bunkóbb módon, egy zebrán fölhajtva, így leszarva minden következményt. Többször. Szerintem az is közül játszott ebben az egészben, hogy a Kern ahogy reagált erre, hogy még neki állt feljebb, valószínűleg ezt se tetszett egy csomó ember. Yeah. Mondjuk nekem sem különös. Semmi nem történt, lehet tovább menni. Semmi nem történt. Na igen. Kussoljatok már, semmi nem történt. Ez az én véleményem, bocs. De az a baj, hogy én annyiban értek veled egyet, hogy igen, mi a veszélyesebb, de mondom, én nekem ez tök szimpi egyébként. Mert valahogy benne van ebben az a sztárság, ami még az a fajta sztár. Jézusom, ki ez a bolond ember? Nem érted? Itt a rockstárság, nem a cigi a rockstárság, hanem az, hogy tilosba parkolsz. De mondom, hogy szerintem... Hogy lehet ennyire felszopni egy olyan dolgot, hogy egyszerűen egy büdös paraszt vagy, és ezt romantizálni csak azért, mert a Kernt ismerik már évtizedek óta. A Kern bolondos, goofy karakterével ezt el lehetett volna viccelni valami szerethetővé, hogyha egyszer előfordul. De az, hogy a Kern amúgy egy rockstar lenne, azt amúgy se feltételezném. Tehát ő nem ez a mindenbe beleszaró, ilyen világot leszaró rockstar, hanem ő egy érdemes ilyen művész, nem? Aki így az elismeréseket várja a társadalomtól, nem ilyen díjakat kap, meg ilyenek. Most ezzel szerintem nem összeegyeztet, és semmi, nulla rockstárság van, modorosság van, és így nyalogatni, szopkodni a seggét, hát ez felháborító. De ezt gondoltam, megmutatom, hogy mi megy a rádióba, Csokkár. Nagyon sajnálom, hogy nem ott vagyunk mi is, Ádám. Ja, sajnos itt csak a szegény ember rádiójában vagyunk, az interneten. Szóval ilyen is van. Érdekes volt ezt látni, hogy mit gondolnak a bocskorék. Jó, hogy megnézzük, hogy a másik médiumok mit csinálnak, és tanulhatunk tőlük. Igen, szerintem fontos olyan szempontból is a reakció egymásra, hogy lehet, hogy nem vették amúgy észre magukat, és csak így csípőből mondtak valami válhatatlan dolgot, igen, mint a Kern, és aztán azután, hogy ezzel foglalkozott a közvélemény, így már a Kern is érzi, hogy itt problémák vannak, és ezt még a bocskor se tudta elvitatni, hogy ez egy problémás dolog, úgy tűnik. Csak eleinte tűnt úgy. Na, az a lényeg, hogy nem baj, hogyha szabályokat megszegtek, az a baj, hogyha észreveszitek, és még felveszitek, akár elkülditek a Bliknek, vagy nem tudom, vagy a rendőrségnek, vagy az internetre, vigyázni kell. Én azt gondolom, hogy ennyi privátszférát minden hírességnek meg lehet adni, hogyha mondjuk azt látjátok, hogy valakit így az utcán összever, vagy kirabol, akkor ne fényképezzétek le. Nézzétek, ő is csak egy ember. Ő is csak élni szeretne nyugodtan, megerőszakol valakit. Parkolni szeretne nyugodtan. Igen. Még szerencsé, hogy nem ugye a járdán akar menni nyugodtan, mert azt megakadályozna egy másik bunkó. Csak nem fért el a kocsi, azért nem ott hajtott vissza. Ja. Na jó, hát örülök ennek a csodás adásnak. Megnéztünk egy 11, szerintem az több, mint 20 éves videó volt, csak 11 éve töltötték fel YouTube-ra, de volt egy kis retro videó, retro rádió, ez egy retro adás volt. De holnap mi már nem retro lesz, előremutató, modern és felháborító, de közben vidám és érdekes dolgokkal. De újra itt leszünk holnap is. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.